สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งนึงนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน5ปีฉลูกันแล้วนะคะวันเดือนนั้นเปลี่ยนไปหรือว่าเคลื่อนไปเร็วมากๆเลยเผลอแป๊บเดียวมาถึงเดือนมีนาคมกันแล้วนะคะก็เรียกว่าชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปแม้ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อย่างไรก็ตามแต่ในทุกๆเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามที่ฉันไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ไปรับฟังท่านได้มาตอบปัญหาธรรมะต่างๆตามใจท่านผู้ฟังตามที่ท่านเขียนถามมากันได้เลยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เตรียมพร สาธุเจ้าค่ะพบกันวันอาทิตย์อีกแล้วเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆแล้วเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้เพิ่มเติมจากทั้งในตลอดสัปดาห์ที่เราได้ให้ฟังข้อมูลไม่ว่าจะเรื่องราวในพระไตรปิฎกพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนิทานหัวข้อนั้นนี้ต่างๆทีนี้บางจุดบางข้อก็อาจจะมีความสงสัยที่ต้องการจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaiso.fm ที่เว็บไซต์เนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนคุณใจส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการฟังธรรมนั่นก็นี่จะเป็น .fm แต่ถ้าเป็นส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่จะมาหลีกเล่นปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหนโซก็ที่ .co donhaiso.coสะกดด้วยคำว่า donhaisok ดอนไหโศกหรือเสิร์ชเป็นภาษาไทยก็ได้ใน Google วัดป่าดอนไหโศกอย่างนี ้ ช่องทางอื่นก็จะเป็นทาง Facebook Fanpage ก็มี YouTube Channel ก็ได้แล้วก็ยังสามารถใส่เป็นคอมเมนต์ direct message อย่างเงี้ยได้ก็จะมาพูดคุยกันในรายการ ใช ่ ค่ะ เช่นวัน ก็เรียกว่าเปิดให้ทุกช่องทางเลยที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเปิดดูรายการหรือชมรายการของเรานั้นในวันเสาร์อาทิตย์เช่นนี้ก็จะมีวิดีทัศน์ให้ได้ชมด้วยนะเจ้าค่ะก็ออกทาง Facebook ของเรา YouTube Channel ด้วยสำหรับวันธรรมดานั้นก็จะได้ฟังแต่เสียงของพระอาจารย์อยากจะเห็นหน้าค่าตาพระอาจารย์ก็มาชมกันในวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติระหว่างวันนะเจ้าค่ะที่มีญาติโยมถามมาคือแฟนรายการถามมาโยมขออนุญาตอ่านคำถามดังนี้นะเจ้าค่ะว่าท่านถามบอกว่าเมื่อเริ่มรู้สึกได้ว่ามีความขัดเคืองหรือไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วอาจจะมองว่าความขัดเคืองหรือว่าอารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเพียงธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนะเจ้าค่ะวงเล็บมาด้วยว่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจอันนี้ได้หรือไม่หรือว่าความไม่พอใจนั้นเนี่ยมาจากวิภวตัณหาคือเราไปยึดในอารมณ์นั้นเข้าแล้วจึงทำให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจคือท่านผู้ถามสงสัยว่าสติที่เริ่มรู้ว่ามีอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นนั้นเนี่ยช้าไปหรือไม่ช้าไปแล้วหรือไม่นะเจ้าคะแล้วเราจะสามารถฝึกจนกระทั่งไม่มีความขุ่นเคืองเกิดขึ้นเลยเนี่ยจะทำได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ ในคำถามอันนี้ก่อนว่าที่ว่าเราจะฝึกให้ไม่มีความขุ่นเคืองได้เลยหรือไม่เนี่ยอันนี้คำตอบว่าได้แน่นอนเราได้แน่นอนเอ๊ะจะไปถึงตรงนั้นได้ไงเพราะว่าฉันก็เจอสิ่งที่น่าพอใจไม่พอใจก็เลยขัดเคืองบ้าง เจ้าค่ะ มันต้องไล่มาลำดับอย่างนี้คุณเดินใจซึ่งเคสเนี่ยเคยเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติคนหนึ่งเขามาเล่าให้พระอาจารย์ฟัง เ รียกว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี่เมื่อที่โกรธนี่โกรธเนี่ยนะก่อนนี้จะปฏิบัติธรรมเนี่ยโกรธแล้วก็แบบด่าเขาเลยใส่เขาเลยไม่พอใจก็ใส่กันเลยมารู้สึกผิดแค่สองครั้ง แต่แบบอัดเขาเนี่ยเป็นสิบครั้งฉันถูกนี่ฉันไม่แคร์ทำไมเธอทำอย่างนี้ได้ไงไม่รู้สึกผิดแต่ว่าเออมาจับว่าฉันวันนี้ก็ไม่ถูกหน้าสองครั้งอย่างนี้ใช่ปะทีนี้พอมาปฏิบัติธรรมแล้วปุ๊บเนี่ยพบว่าตัวเองโกรธเนี่ยโอ้ยมันห้าครั้งนู่นอ่ะจากที่โกรธสิบครั้งเนี่ยตอนก่อนหน้านี้จับได้แค่สองตอนนี้จับได้ห้าก็เลยว่าโอ้ทำไมตัวเองโกรธเพิ่มขึ้นโอเคนะแต่ไม่ใช่ไงไม่ใช่ก็จะนะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณลืมไปด้วยซ้ำคำว่าลืมนี่ใช้ไม่ถูกก็จะเพลินไปกับความโกรธนั้น เจ้าค่ะ โดยคิดว่าความโกรธ เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา ใช่เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นธรรมดาของเราแต่พอมาภายหลังคุณมีสติมากขึ้นปุ๊บคุณรู้ความโกรธในตัวเรามากขึ้น เจ้าค่ะ อันนี้คือดีนะคุณอาจารย์เข้าใจไหมเรารู้ว่าเราโกรธเนี่ยมันดีมากแล้วเข้าใจไหมเรารู้ว่าเราเริ่มจะไม่พอใจแล้วนี่มันดีมากแล้ว เจ้าค่ะ ต่อให้รู้ทีหลังจากที่ความชั่วนั้นเกิดแล้วก็ยังดีเอาคือถ้าเปรียบเทียบแบบซ้ายสุดเลยอ่ะคือแบบไม่รู้ไม่แคร์ไม่สนใจ เจ้าค่ะ บึ้มแล้วคือบึ้มไม่แคร์ด้วยว่าคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงไม่รู้สึกผิดทีหลังอันนี้คือไม่ดีเลยไงเข้าใจป่ะ เจ้าค่ะ ไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองโกรธคือโกรธแล้วรู้อยู่แต่ไม่แล้วยังไงอ่ะคือจะไม่แคร์ ไม่รู้สึกผิด นี่ ไ ง ไม่รู้สึกผิด ตอนนี้คือสติไม่มีเพราะว่าที่ว่าคุณรู้ว่าคุณฉันโกรธแล้วนะแล้วคุณเพลินไปตามความโกรธเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมีสตินะแต่คุณมีวิญญาณคือการรับรู้ในความรู้คุณมีความโกรธอันนี้ก็ธรรมดาก็ได้ก็มี เจ้าค ่ ะ แต่สติในความโกรธนั้นเนี่ยไม่มีเลยทำให้ไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องละมันหรืออะไรยังไงอันนั้นก็ไม่เรียกว่ามีสติฉันรู้ตัวอยู่นะว่าฉันโกรธแต่แบบสายยับเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรียกว่ามีสติแต่ว่ามีมีวิญญาณโอเคภายหลังมาแล้วก็ไม่รู้สึกผิดแต่ก็คิดว่าตัวเองยังถูกอยู่อันนี้ก็คือไม่มีสติเพลินไปในอดีตนั้นด้วยที่ผ่านมาแล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้พอเรามารู้สึกผิดภายหลังไอ้ตอนที่รู้ตัวอยู่นะรู้ไหมรู้อยู่สติมีไหมก็จริงหนึ่งเหมือนเลยไม่มีกำลังในการที่จะละได้พอมาภายหลังแล้วก็เลยรู้สึกไม่ดีอันนี้คือดีตรงที่ว่าคุณรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแล้วคุณมารู้ภายหลังดีกว่าไม่รู ้ แน่นอนอันนี้แน่นอนตอนที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยทำไมคุณละไม่ได้ก็สติไม่มีกำลังทำไมภายหลังมาแล้วคุณรู้สึกไม่ดีก็สติมันมีกำลังมากขึ้นแต่มันมาช้าไปหน่อยมาช้าไปหน่อย ก็แต่มาช้ายังดีกว่าไม่มาเลย ใช่ทีนี้พอสติถ้าเราฝึกมาปุ๊บขึ้นมาจุดที่ว่าชัดเจนมากขึ้นว่าเอ้ยนี่มันความโกรธนะเนี่ยนี่มันไม่ดีนะเนี่ยแต่ยังละไม่ได้นะแต่ชัดเจนมากขึ้นไอ้ความที่ว่าชัดเจนมากขึ้นคือสติมีกำลังมากขึ้นละแต่ยังละไม่ได้คือความเพียรยังมีไม่เต็มที่เพราะสัมมาสติกับสัมมาวายามะเนี่ยเป็นคนละอย่างกันสัมมาสติเนี่ยคือให้คุณรู้จักที่จะแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วเฉยๆสามประเภทเราต้องใช้ชัดเจนเช่นถ้าเราบอกว่าเออฉันรู้ตัวนะว่าฉันโกรธแต่คุณแยกแยะไม่ออกโกรธดีไหมก็ไม่ดีแหละแต่ว่าไอ้คนนี้ขอไว้สักคนหนึ่งก็แสดงว่ามันยังไม่ดีไงคุณยังเห็นไม่สิ่งไม่ดีนั้นว่าดีสำหรับไอ้หมอนั่นหรือสำหรับฉันวันนี้ณเวลานั้นอย่างนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ใช้ทำยังไงฉันก็ต้องโกงก็คุณยังคิดว่ามันดีไงในที่ไหนก็ okay. ก็คือยังไม่มีสัมมาวายามะคือกลับไปนะยังไม่มีสัมมาสติเพราะคุณยังแยกแยะไม่ได้ยังแยกแยะไม่ได้ไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีทีนี้พอแยกแยะได้ปุ๊บนั่นคือสติทีนี้พอแยกแยะได้แล้วประเด็นต่อไปก็คือว่าแล้วคุณจะละมันได้ไหมคุณจะละมันได้ไหมถ้าละไม่ได้ก็คือสัมมาวายามะยังมีกำลังไม่เต็มที่ถ้าละได้ก็คือสัมมาวายามะมีกำลังเต็มที่เพราะว่าวายามะหรือความเพียรหรือวิริยะคือความกล้าหมายถึงอาการที่กำจัดอกุศลธรรมเก่าออกไปป้องกันอกุศลธรรมใหม่การที่เอากุศลธรรมใหม่เข้ามาแล้วการที่ทำกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วให้มันเจริญมากขึ้นคือละอกุศลเจริญกุศลนั่นเองนี่คือวายามะนี่คือการทำความเพียรคือสัมมาวายามะซึ่งถ้าเรามีแต่สัมมาสติเต็มที่เลยแต่สัมมาวายามะยังกำลังไม่เต็มที่เราก็จะรู้แยกแยะได้ว่าไอ้นี่มันโกรธนะมันไม่ดีนะโอ้ยจะทำไมมันละไม่ได้มันแบบพูดออกไปแล้วทำเข้าไปแล้วไม่พอใจไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นพอภายหลังมาเราจึงค่อยละได้อันนี้คื คุณมีสัมมาวายามะด้วยมีสัมมาสติด้วยแต่สัมมาวายามะมาช้าไปหน่อยสัมมาสติมาแล้วแต่สัมมาวายามะมาช้าไปหน่อย เจ้าค่ะ ก็พัฒนาต่อขึ้นมาอีกพัฒนาต่อขึ้นมาอีกทีนี้ไอ้เลเวลตรงเนี้ยที่ว่ามาช้าหรือไม่มาสติความเพียรเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกเป็นกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจด้วยโอเคนะเช่นบอกว่าเอาชนอยากได้กระเป๋ารองเท้าหรืออาหารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้มากเลย อยากได้มากเสร็จปุ๊บถ้าหน้ามืดตามัวมากแย่ๆอะไรไม่ออกก็คือขโมยเลยทางกายเลยทางกายเลยไม่ละอายเลยแบบทำได้เลยทีนี้คุณโอ้ยจะทำความชั่วทางกายไม่ดีก็หยุดได้ใช่ไหมทางกายแต่ว่าคิดมันคิดอยู่ความคิดยังมีอยู่ฉันจะขโมยหรือไม่นะหรือด่าเงี้ยชัดเจนง่ายๆพอมีคนทำให้เราไม่พอใจเสร็จปุ๊บหลุดปากด่าไปเลยแล้วก็แบบด่าด้วยคำที่แบบโอ้โหพ่อแม่เขาด้วยแล้วก็เอาแบบตลอดเวลาครึ่งชั่วโมงด่าเนี่ยยาวด้วยนะครึ่งชั่วโมงตลอดและคำพูดเนี่ยคิดมาไม่ซ้ำกันอย่างเงี้ยนะคำพูดที่จะด่าไม่ได้เอาด่าเรื่องเดียวย้ำคิดย้ำทำเฮ้ยขุดเรื่องอดีตมาด่าอีกเงี้ยโอ้โหนี่แบบคือเต็มๆเลยนะเข้าใจไหม ใช่ค่ะ สตินี่ไม่มีแล้วก็ทางวาจานี่เต็มที่แต่ว่าถ้าคุณค่อยๆเบาลงได้เช่นสติมีกำลังมากขึ้นสมาวายามะมีกำลังมากขึ้นแทนที่จะขุดเอาเรื่องอดีตมาด้วยไม่ต้องได้ไหมหยุดตรงนี้แทนที่จะขุดเอาเรื่องพ่อแม่เขามาด้วยก็ไม่ต้องได้ไหมเอาแค่ตัวเขาได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะพูดนะ เจ้าค่ะ ต่อไปอีกไม่ต้องพูดเลยได้ไหมเข้าใจไหมสติสมาธิหมายถึงสติกับความเพียรเนี่ยก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นโอเคนะ เจ้าค่ะ แต่ในใจบางทีมันยังหึมอยู่ ยังคุกกรุ่นอยู่ คุกกรุ่นอยู่อันนี้ดีดีมากแล้วคุณเดินใจทางวาจา ไม่ในใจได้ ใช่ใช่ทางใจเราทางวาจาเรายังละได ้ ทางใจเราอาจจะยังไม่ได้แต่แน่นอนว่าสัมมาสติสัมมาวายามะมันยังมีกว่าตอนที่ไปนึกถึงพ่อแม่เขาและอดีตเขาอีก เจ้าค่ะ ถูกไหมล่ะเพราะว่า เพรา ะว่าเรากำจัดตรงนั้นได้แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันด้วยด่าเขาเนี่ยเราแค่คิดนึกเฉยๆมันกำลังเราก็ค่อยๆมากขึ้นค่อยๆมากขึ้นคนคนเราบางทีมันเป็นอย่างนี้ด้วยความอยากว่ามันต้องไม่กดมันต้องนิ่งไปเลยความไม่อยากมันก็เลยมาด้วยในที่ท่านผู้ถามพูดถึงวิภวตัณหานี่ไง ใช่ค่ะ เพราะมันมีตัวนี้แหละมันก็จึงคิดว่าโอ้ยฉันยังทำไม่ได้ฉันยังทำไม่ได้ทั้งที่คุณทำได้แล้วได้มาแบบรู้ด้วยดีกว่าแบบสมัยก่อนที่ต้องด่าเขาไปแล้วหรือว่าคิดถึงพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้ไปแล้วด้วย ใช่ค่ะ แต่นี่คือยังดีขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดี 100% เต็มที่มันก็จึงมีความไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นพอมีความไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยแบบคิดว่าตัวเองทำไม่ได้หมดกำลังใจอ้าวความเพียรคุณกลับมีมากแต่คุณดันมาหมดตรงนั้นไงจะถึงอยู่แล้วเนี่ยหมดอย่างเงี้ยก ็ อย่าไปคิดอย่างนั้นไงอย่าไปคิดอย่างนั้น เจ้าค่ะ ว่า จะต้องคิดยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย ์ต้องคิดอย่างนี้ว่าที่เราทำมาเนี่ยมันดีแล้วความที่เรารู้ตัวว่าเราโกรธแล้วแยกแยะความดีความชั่วได้นี่มันดีแล้ว ใช่ค่ะ พอเราคิดว่าเอ้ยนี่มันดีแล้วเนี่ยเราจะมีกำลังใจโอเคเราจะมีกำลังใจกำลังใจในที่หมายถึงการทำจริงแน่จริง ใช่ค่ะ เพราะเรามีสติแล้วเอาไหมนะถ้าเปรียบเทียบว่าโอ้ฉันไม่มีสติเลยคุณคิดมีปุ๊บคุณคิดไปทางไหนจิตคุณจะน้อมไปทางนั้นทันที ใช่ค่ะ สิคุณจะน้อมไปทางนั้นทันทีทำไมคุณคิดอย่างนั้นได้เพราะมันอยากให้มันมีอยากให้มันบรรลุเร็วอยากให้มันเรียบร้อยละเอียดเป๊ะ ใช่ค ่ ะ ใช่ไหมไงเนี่ยมีความอยากนี้ความอยากนั้นแหละมันจะไม่ได้เข้าใจไหม ใช่ค่ะ ยิ่งอยากให้บรรลุทำเร็วๆยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากให้เร็วๆเท่าไหร่เมื่อไหร่จะทำได้ทีต้องทำให้เร็วๆนั่นแหละมันไม่ได้ ใช่ค่ะเพราะความอยากตัวนี้แหละความรู้สึกนี้แหละ ยิ่งบรรลุความอยากได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งจะบรรลุได้เร็วเท่านั้นแต่ถ้ายิ่งอยากให้มันจะได้บรรลุเร็วเท่าไหร่มันยิ่งจะไม่บรรลุเท่านั้นมันจะยิ่งช้าเพราะความอยากนั่นเอง เจ้าค่ะ มันต้องคิดยังไงอย่างที่คุณในใจถามว่าเราจะต้องคิดยังไงต้องทำจิตยังไงคือถ้าเราจะคิดว่าโอ้ยฉันยังไม่มีสติจิตเราจะนับอย่างนั้นใช่ปะคุณก็ต้องคิดว่าเอองั้นสติฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยสติฉันก็อยู่ตรงที่ว่าคุณหยุดไอ้ตรงที่ คิดถึงพ่อแม่แล้วก็อดีตเขาได้แล้วด้วยนั่นน่ะโอ้นั่นน่ะคุณมีสติแล้วแล้วคุณก็มีความเพียรแล้วด้วยโอ้ใช่เรามีสัมมาสติเรามีสัมมาวายามะแล้วเนี่ยคุณคิดนึกไปทางไหนจิตก็น้อมไปอย่างนั้นจิตก็น้อมไปอย่างนั้นจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมา ใช่ป่ะ มันก็จะพัฒนาต่อไปได้ใช่ เจ้าค่ะ มันก็จะพัฒนาต่อไปได้แล้วเราไม่ได้จะคิดเลยว่าโอ้ฉันอยากให้มันบรรลุเร็วๆหรือให้มันละได้เร็วๆหรือให้มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะทำให้มันได้เร็วๆมันจะมาตันกำแพงอยู่ตรงจุดที่มันจะได้เลยมันก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ มันจะมาตันอยู่ตรงนี้มันก็จะมาทำให้พลังเราหมดตรงนั้นไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากโอเคนะพอเราอยากปุ๊บเราจะไม่ได้โอเ ค ในที่นี้ความไม่พอใจเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากวิภวตัณหาคือเกิดมาจากตัณหาเกิดมาจากตัณหาพอเราไม่ได้พอเราไม่ได้อย่างที่เราอยากใช่ไหมมันก็จึงเกิดความไม่พอใจขึ้นมา จังหวะคุณเคืองไม่พอใจขึ้นมาละ ถูกต้อง เพราะไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้ ถูกต้องคือมีตัณหาจึงมีความอยาก เจ้าค่ะ ความอยากนี้จะเกิดตรงที่ว่าเราไม่อยากเป็นคนแก่เราไม่อยากทุกข์เราไม่อยากจะต้องมาเกิดอีกแล้วแล้วถ้าคุณอยากด้วยความไม่อยากนั่นน่ะคืออยากกับไม่อยากมันคืออันเดียวกันโอเคป่ะ เจ ้ าค่ะ อยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นเช่นอยากที่จะไม่ไปเกิดอีกอยากที่จะไม่เป็นคนชั่วอยากอย่างเงี้ยแล้วด้วยความอยากเนี่ยนะ เจ้าค่ะ สิ่งนั้นน่ะคือวิภวตัณหาสิ่งนั้นคือวิภวตัณหาม ันก็จะมีความพอใจในความที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณไม่อยากนั้นคุณก็จะมีความพอใจว่าฉันเป็นคนดีแล้วพอมีความอยากปุ๊บกับความไม่อยากด้วยกันก็จะเป็นอาหารของอวิชชาเราก็จะทำให้มันช้าลงคุณมัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่อยากหรือว่าเราอยากแต่เราทำให้ถูกมรรคแค่นี้เองเราทำให้ถูกทางแต่ไม่ถูกทาง เจ้าค่ะ พอเราทำให้ถูกทางปุ๊บความอยากเนี่ยมันลดลงไปเองก็จะเป็นความอยากมันลดลงไปเองเพียงเราทำให้ถูกทางทีนี้พอเราให้ทำให้ถูกทางตามมรรคปุ๊บเนี่ยความอยากมันลดลงไปปุ๊บเนี่ยมีภาชานเป็นที่ตั้งความพอใจหรือไม่พอใจมาก็ตามด้วยความที่เราไม่ตั้งไว้ซึ่งความอยากหรือความไม่อยากว่าต้องให้มันเป็นอย่างนั้นหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้พอมีภาษามาปุ๊บมันก็คือสักแต่ว่ารู้สึกเฉยๆสักแต่ว่ารู้เฉยๆ เจ้าค่ะ ความขุ่นเคืองความพอใจหรือไม่พอใจมันจะไม่เกิดขึ้น เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือความไม่ขุ่นเคืองจะไม่เกิดขึ้นเลยเข้าใจไหมท่านจึงพูดถึงว่าลักษณะของอินทรีย์ภาวนาฉันแย่ๆห่วยๆฉันปานกลางแล้วก็ฉันเลิศโอเค เจ้าค่ะ ฉันไม่ดีก็คือพอมีอะไรภาษาชอบใจไม่ชอบใจคุณก็ชอบใจเลยเกลียดเลยไม่ชอบเลยอย่างนี้ไปเลยเพลินไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันดีไม่ดีพอใจไม่พอใจ ใช่ค่ะ ก็อย่างเคสที่พูดถึงว่าโกรธแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดด้วยซ้ำอย่างนี ้ แต่ไม่อีกละได้อยู่แต่ว่าข้ามไปบางคนอาจจะมารู้ตัวอีกทีโอ้ตอนเย็นเพิ่งเคยรู้ว่าโอ้โหฉันโกรธไปแล้วไม่ดีบางคนอาจจะ2สัปดาห์บางคนอาจจะเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะ ความรู้สึกช้ามาก ความรู้สึกช้ามากแต่ก็ยังรู้สึกได้มันก็ยังดีเอ้าม ันก็ยังดีช้าเร็วก็คืออยู่ที่ว่ากระบวนการขั้นตอนก็คือยังดี เจ้าค่ะ ถ้าไปอีกคือชั้นเลิศเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่ากระทะเนาะกระทะเหล็ก เจ้าค่ะ มีเตาไฟอยู่ข้างล่างเผาอยู่ตลอดทั้งวันแล้วคุณก็หยดน้ำลงไปหยดหนึ่งปึ้งพอน้ำโดนกระทะเหล็กที่มีความร้อนสูงความรวดเร็วในการที่น้ำกลายเป็นไอโอ้มันเร็วมากเร็วมาก อ ันนี้คืออุปมาแบบที่หนึ่งที่ว่าถ้าคุณมีอารมณ์เกิดขึ้นอันใดหนึ่งปุ๊บแล้วคุณก็ละได้เลยโอ้นี่ดีมากอินทรีย์ภาวนาฉันเลย ค่ะ หรือเปรียบเหมือนกับคนดีดนิ้วมือปั๊บเนี่ยความเร็วที่นิ้วมันจากกันแล้วเกิดเสียงปุ้งขึ้นมาเนี่ยมันเร็วมากโอเคในข้อที่สองหรือคนกระพริบตาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่มันเร็วมากโอเคหนึ่งวินาที ขาก็จะมีงานวิจัยนะว่ากระพริบตาได้กี่ร้อยครั้งคนเราหนึ่งนาทีเนี่ย จ้าค่ะ ถัดมาอีกก็คือเปรียบเหมือนคนแข็งแรงแต่ก็มีเสลดอยู่ในคอพูดว่าหักทุยลงไปเสลดพุ่งออกจากปากถึงพื้นดินเนี่ยเร็วมากเลยแบบน ี้ใช่ค่ะ โอเคอุปมาเหล่านี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่าอ๋อเราละอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากภาษานั้นเนี่ยได้เร็วหรือช้าถ้าเร็วระดับนี้คืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วดีมากๆ ใช่ค่ะ ดีมากๆทีนี้ถัดมาอีกก็คือถึงจุดที่ว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราจะมีความเคยชินอาจจะไม่ได้ตลอดกาลนะอย่างเช่นว่าอยู่วัดคุณทำได้แต่พออยู่บ้านแล้วอาจจะทำไม่ได ้ ก็ยังดีที่ว่าอยู่วัดทำได้ใช่ไหมอยู่บ้านอาจจะทำได้บ้างตรงจุดนี้ที่ว่าพอเราฝึกทำไปอยู่บ้านเราก็จะค่อยๆทำได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาได ้ จุดที่ท่านผู้ถามว่าพอเราอยากจะเป็นอย่างนี้เช่นเราอยากจะให้อารมณ์มันได้เร็วๆพอมันละไม่ได้เราก็เลยเป็นทุกข์ใจกำลังใจเราตกทันที เข้าใจ ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้กำลังใจเราตกก็คือฉันก็ละได้มาก่อนแล้วนะแล้วก็ฉันจะทำไงให้พัฒนาได้มากขึ้นไปฉันจะทำไงให้พัฒนาได้มากขึ้นไป เจ้าค่ะ พอเราเอาจิตเรามาเพ่งจดจ่อไว้ตรงนี้เนี่ยความเพ่งนั้นน่ะคือฌานแล้วเลย เจ้าค่ะ มันจะแหลมคมเหมือนกับเวลาที่เราฝึกขี่จักรยานนะหรือคนที่ฝึกขับรถคนที่ฝึกขับรถเนี่ยคุณใจตอนคุณไม่ได้สับขับเกียร์ออโต้นะขับเกียร์กระปุกธรรมดาเนี่ยโอ้จังหวะที่คุณจะต้องปล่อยคลัตช์แล้วก็เหยียบคันเร่งไปด้วยเนี่ยมันจะต้องแบบระวังมากๆโอเคนะ ต้องให้มันบาลานซ์กันด้วยนะเจ้าค่ะไม่งั้นมันก็ไม่ออกเจ้าค่ะ ทีนี้พอเราฝึกทำไปปุ๊บไหนยังต้องขาที่ต้องเร่งขึ้นใช่ไหมเร่งมากขึ้นไปเครื่องก็ดับเร่งน้อยเกินไปเครื่องก็ดับมันจะยังไงแล้วไหนยังต้องเลี้ยวอีกไหนจะต้องฟังคนบอกทางไหนจะต้องดูกระจกข้างอีกเนี่ยมันทำหลายอย่างว่ามันจะไปทำได้ยังไงแต่พอคุณฝึกไปเอาแก้ปัญหาไปทีละอย่างแก้ปัญหาเรื่องการเร่งเรียบร้อยแก้ปัญหาเรื่องเส้นทางคุณก็รู้เรียบร้อยแก้ปัญหาเรื่องการกะจังหวะในการที่จะเลี้ยวโค้งคุณก็รู้เรียบร้อยความคล่องตัวมันก็จะไปได้แต่ถ้าเราจะคิดว่าในทางตรงข้ามนะถ้าเราจะคิดว่าเดี๋ยวก็ชนเดี๋ยวก็ชนคุณจะทำไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณ มาชนจริงๆด้วย ใช่เนี่ยมันจะไปไม่ได้ แบบนั้นนะ ใช่แต่ถ้าเรามาคิดว่าเอ๊ะจะบังคับยังไงจะขับไปยังไงจะบาลานซ์ยังไงเนี่ยไอ้ความว่ายังไงยังไงแล้วเราเพ่งจิตจดจ่อตรงนี้เราจะทำได ้ ตรงนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ความอยากละความอยากนี่คุณจะลืมไปแล้วตอนนั้นน่ะ ใช่ค ่ะความอยากนี่คุณจะลืมไปแล้วหรือความกลัวหรือความไม่อยากชนไม่อยากเกิดอุบัติเหตุคุณจะลืมไปแล้วตอนนั้นน่ะกูจะมาโฟกัสอยู่กับอะไรโฟกัสว่าจะทำให้ถูกมันจะทำยังไง ใช่ค่ะ เหมือนกันเนี่ยเราจะอยากหรือเราจะไม่อยากเราจะอยากบรรลุหรือจะไม่อยากเป็นคนไม่ดีกูไม่ต้องคิดเลยแล้วไอ้ที่จะทำดีมันจะทำยังไงจะทำให้ถูกเนี่ยจะทำยังไงกูเราจะมาโฟกัสจุดนี้คือที่มรรคแปดเราจะมาโฟกัสที่มรรคแปดได้พอเรามาโฟกัสที่มรรคแปดปุ๊บเนี่ยอะไรมามันก็ไม่มีปัญหาเราก็จะไม่ขุ่นเคืองเลยเราจะไม่ขุ่นเคืองได้เลยอย่างนี้นะมันจะแบบธรรมดาเลยหรือตัวอย่างเช่นว่าประเทศไทยเนาะเราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศอื่นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศอื่นเช่นเขาอาจจะมีจราจรก็อาจจะมีอยู่ในการปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่ ใช่ค่ะ เราไม่ได้รู้สึกจะแคร์อะไรเลย ใช่ค่ะ ก็จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนดิแล้วไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรโอเคนะ ใช่ค่ะ ทำไมคุณถึงรู้สึกงั้นได้ที่พูดเปรียบเทียบเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบแต่ถ้าอะไรเกิดในประเทศเราเช่นจะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นจะแก้ไขตรงนี้เออเราก็จะต้องคิดว่ามันจะดีไม่ดีเราจะชอบใจหรือเราจะไม่ชอบใจมันจะมีเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันคุณรักหรือคุณมีความพอใจในสิ่งนั้นๆ ใช่ค่ะ มีรักหรือมีความพอใจในสิ่งนั้นๆถ้าเรามีความรักหรือความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บสิ่งนั้นน่ะจะมาทุกข์ทันทีสิ่งนั้นจะมาเป็นความ ทุกข ์ทันที ใช่ค่ะ เราจะมีความขุ่นเคืองได้ทันทีอันนี้ทั้งความชอบและความไม่ชอบนะ ั้งความพอใจและความไม่พอใจเกลือกลัวได้หมดเรื่องมากลุ่มรุมห่อหุ้มได้หมดทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้ตัณหาเนี่ยเราละได้ถ้าบอกว่าเรามีสติเราไว้ตลอดแต่ประเด็นคือเรามีสติไว้ตลอดมันไม่ตลอดไงตลอดเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งมันก็เผลอไปหลุดไปพอเราเผลอไปหลุดไปปุ๊บเราก็ลืมไปลืมไปพอลืมไปปุ๊บมันก็อัตโนมัติที่ไอ้ของเหนียวๆมันจะมาโดนกันมันก็จะติดกันไปยืดคืบการกันไปสามารถฝึกได้สามารถฝึกได้กรณีในความที่ว่าบางทีเราฝึกแล้วมันกลับกำเริบตรงนี้คือมันยังมีการกลับกำเริบท่านก็จึงพูดถึงว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีสติเป็นที่เล่นไปสู่โอเคนะเรากำลังพูดถึงอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยก็คืออินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ทั้งหลายต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู ่ถึ งจะเริ่มได้ตรงสตินี้สติก็จะมีวิมุตติคือความพ้นเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู ่ อย่างที่พระอาจารย์พูดถึงว่าเอ้เนี่ยเราก็บางทีก็ละได้บางทีก็ละไม่ได้เออเนี่ยคุณพ้นแล้ววิมุตติแล้วตรงเนี้ยวิมุตติแล้วเกิดขึ้นแล้ววิมุตติเนี่ยแจ้งแล้วทีนี้มันกลับกำเริบอยู่บางทีมันก็กลับไปโกรธอีกอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องรักษาสติต่อไปเพราะว่าวิมุตติถ้าคุณทำให้ได้มากๆจนกระทั่งเต็มถึงค่าของมันเนี่ยมันจะมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู ่ นิพพานเป็นที่เล่นไปสู่พอถึงนิพพานตรงนั้นแหละที่จะบอกว่าไม่คุ้นเคืองสบายใจได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แต่มันฝึกได้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะแต่ว่ามันต้องเราต้องฝึกเรียกว่ามีความเพียรจนกระทั่งถึงวงรอบที่เราจะทำได้จริงๆถูกไหมเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยพูดวงรอบเหมือนกับความกลมกล่อมของจิตใจเราเนี่ยต้องถึงวงรอบของเขาจริงๆแล้วก็จะทำได้แต่ขออย่าให้ว่าขอให้เรานึกในทางบวกไว้นึกในสิ่งที่เราเคยทำได้แล้วอย่าไปคิดว่าเราจะทำไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะทำจิตให้โน้มมาทางด้านบวกๆซะอย่างนี ้ถูกต้องถูกต้องคือที่ว่าเราให้กลมกล่อมให้เข้ากันได้ใช่ไหมอันนี้คือเคยเข้ากันเป็นรอบก็ครบรอบมันก็ได้เป็นบริกรรมแล้วก็ให้รักษานั้นไว้ให้ดีนั่นคือสมาธิอยู่แล้วไงสมาธิเนี่ยคือพ้นอยู่แล้ววิมุตติอยู่แล้วจากเรื่องกามเรื่องสิ่งที่มากระทบประเด็นคือมันกลับกำเริบไปเรารักษาอยู่พอแต่พอมีภาษาแบบนี้มามันหลุดรักษาใหม่มีภาษาแบบนี้มาไม่หลุดอีกแบบนึงมาหลุดอย่างเงี้ยเรารักษาไปมันก็จะวนไปวนมาอย่างนี้ตามอะไรกำลังสติกำลังปัญญาด้วยประเด็นคือการที่ว่าจะทำวิมุตติให้ถึงนิพพานนี่มันอยู่ที่ว่าพอคุณเข้ามาวิมุตติตรงนี้ได้อยู่บ่อยๆที่เรารู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้นบางครั้งเราก็ไม่ได้ตรงนี้แหละคุณเห็นไหมทำไมนะยังไงนะพอคุณทำวิมุตติเสร็จปุ๊บให้จิตใจเราแบบว่าเข้ามามีความสงบอยู่ได้เสร็จปุ๊บเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ได้ตรงนี้คุณเห็นไหม เห็นไหมว่าเราไม่ได ้เห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยง อ๋อเจ้าค่ะ เข้าใจไหมงั้นเราก็จะตันอยู ่เห็นถึงความไม่เที่ยง เห็นไหมอ๋อให้งั้นใจก็ไปทำสติใหม่เดี๋ยวสติคุณก็ได้มาแล้วไงป่ะใช่ไหม เจ้าค่ะ พอสติคุณได้แล้วคุณก็วิมุตต์ยังไงคุณก็แบบไม่แบบไปมีปัญหาอะไรใครไม่มีความโกรธความอะไรเอ๊ะแต่ทำไมสติมันเสื่อมไปอีกมันก็อ่อนได ้เจ้าค่ะ เอาไว้ฉันก็ทำให้มันใหม่อีกงั้นคุณก็วนอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นความไม่ทิ้งคุณก็จะวนอยู่อย่างนี ้อ๋อเจ้าค่ะเหมือนอย่างท่านผู้ถามนี่ที่เรียกว่าเหมือนยังวนอยู่กับที่อยู่ใช่ไหมเจ้าคะเห็นอยู่ความไม่พอใจของตนเองแต่ว่ามันเหมือนกับยังสงสัยว่ายังไง ยังไงต่อมันแล้วมันยังไงต่อใช่ไหมคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้ความไม่เที่ยงของอะไรสตินี่แหละไม่เที่ยง เจ้าคะ วิมุตตินี่แหละไม่เที่ยง คือบางทีคุมได้บางทีคุมไม่ได้นั่นคือความไม่เที่ยงถูกไหมเจ้า คะถูกก็คือเหตุแห่งสติมีสติก็มีเหตุแห่งสติหายสติก็หาย อ๋อเจ้าคะ เหตุแห่งวิมุตติมีวิมุตติก็มีเหตุแห่งวิมุตติดับวิมุตติก็ดับนี่เราเห็นไหมเราใช้ต้องไปสร้างเหตุให้มันมีสิถ้าเราจะเอาแต่ได้เอาแต่มีเนี่ยมันก็เป็นภาวะตัณหาคือความที่อยากจะบรรลุไง ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงว่าเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวตรงนี้แหละคืออวิชชาคุณใจที่ว่าคิดว่ามันเป็นตัวเราอยู่จิตเนี่ยเป็นตัวเราอยู่ เราคิดว่าเนี่ยจิตของฉันต้องมีสติจิตของฉันต้องมีสติแต่พอสติหายโอ้ยจิตก็เลยอ่อนแอลงไปใช่ป่ะ โอเค งั้นจิตฉันต้องมีสติแต่เราไม่เห็นความเป็นตัวตนของจิตเลยเนี่ย เรารู้สึกว่าจิตเราเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลาเราก็จึงต้องแบบให้มันมีสติอยู่ตลอดเวลาดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะดี แต่มันไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงสตินั่นแหละไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงอีกสติอยู่กับอะไรสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงนั่นแหละก็จิตนั่นแหละไม่เที่ยง เจ้าค่ะ ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตเราไม่เที่ยงเราจะไปนิพพานไม่ได้วิมุตตินั้นจะไม่ได้พาไปสู่นิพพานได ้อ๋อเจ้าค่ะ เรารักษาสติได้เราก็กระดีใช่ป่ะเราก็พ้นจาก เจ้าค่ะ เครื่องข้องแบบพ้นจากปัญหาแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่พอสติเราอ่อนกำลังบางทีกินมากบางทีเจอทำงานมากนั่นนี่บางทีเราก็ขุ่นเคืองอีกเอาฉันก็พยายามรักษาอีกแม่ฉันต้องพยายามพัฒนากำลังสติให้มันมีได้มากๆโอเคดีทีนี้สติที่คุณมีกำลังมากๆขึ้นไปมากๆขึ้นไปปัญญาคุณมากๆขึ้นไปมากๆขึ้นไปคุณจะเห็นจุดนี้ไงว่าจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงสติเนี่ยมันไม่เที่ยง เจ้าค่ะ ถ้าเราไม่เห็นว่าสติไม่เที่ยงถ้าเราไม่เห็นว่าจิตไม่เที่ยงสตินั้นก็มีกำลังอยู่แต่ว่ามันยังไม่ละเอียดมันยังละเอียดต่อไปได้อีกได้อยู่ เจ้าค่ะ ปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นด้วยเพราะว่าสติกับจิตเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันสติก็ต้องมีในจิตไงสติรักษาจิตเอาแล้วถ้าสติไม่เที่ยงแล้วจิตไม่เที่ยงจิตเที่ยงไหม จิตก็ไม่เที่ยงด้วย จิตก็ไม่เที่ยงด้วยใช่ถ้าเราคิดว่าโอ้ยจิตฉันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วฉันก็ต้องเอาสติมารักษาเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงของจิตนี่ไงไอ้ความที่ไม่เห็นนั่นคืออวิชชา เจ้าค่ะ ความไม่เห็นนั่นคืออวิชชามันก็จะทำให้วิมุตตินั้นเนี่ยไม่ไปสู่นิพพานได้ไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่วิมุตติจะไปสู่นิพพานได้จิตนี้ต้องให้มันดับมันดับไปให้มันแบบไม่เกิดคือเห็นความไม่เที่ยงในจิตนั้น เจ้าค่ะ โดยให้ตั้งสติไว้ดีๆแล้วตอนนี้เราไม่ได้จะเอาสติแต่เราจะเอาปัญญาในการเห็นความไม่เที่ยงของจิตนั้นในขณะที่มันมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจนี่แหละหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้คุณก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของจิตนั้นเห็นความไม่เที่ยงได้นั่นน่ะนั่นคือปัญญาที่จะกำจัดเจ้าอาวิชชาแล้วก็จะทำให้วิมุตตินั้นมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู่ได้นั่นเอง เจ้าค่ะ โอเค ตรงนี้จุดนี้ค่อนข้างยากนะเจ้าค่ะไปแล้วเจ้าค่ะสำหรับหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสมณเพศหรือแม้แต่อยู่ในสมณเพศถ้าไม่ได้ปฏิบัติจริงจังมากโยมก็คิดว่ากว่าจะมาถึงจุดที่พระอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้คงจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากทีเดียวก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำเทคนิคนิดนึงเจ้าค่ะฝึกจิตยังไงให้มันเห็นความไม่เที่ยงให้เกิดปัญญาตรงนี้เจ้าค่ะ ก็ตามขั้นตอนเดิมนี่แหละตามขั้นตอนเดิม เจ้าค ่ ะ ขั้นตอนนี้คือมรรคแปดอยู่แล้วขั้นตอนคือมรรคแปดอยู่แล้วใครจะไปคิดได้นะคุณตาจ่าคือหมายความว่าตั้งแต่แบบผ่านมาเอาคนจะมานั่งสมาธิหลับตาแล้วอยู่นิ่งๆเป็นชั่วโมงแล้วก็แบบยิ้มได้เหรอเมื่อก่อนเราต้องแบบว่าไปเยอะๆไปเฮฮาไปกินนั่นกินนี่ใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วคุณผ่านตรงนั้นมาได้ก็เพราะมรรคแปดโอเคก็เส้นทางเดียวเดิม เจ้าค่ะ คุณจะมาสมาธิแล้วก็จะให้เห็นกายโดยความเป็นของปฏิกูลนั่นนี่จนกระทั่งตั้งสติได้มีสมาธิเกิดขึ้นในจิตใจก็ตามมรรคแปดเหมือนเดิมตามเส้นทางเดิมไปตลอดเลยทีนี้สิ่งแวดล้อมมันจะไม่เหมือนกันตอนนั้นเองสิ่งแวดล้อมจะไม่เหมือนกันตอนนั้นเองเปรียบเทียบกับว่าเราเดินทางจากกรุงเทพมาอุดรธานีอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่ในช่วง10กิโลเมตรแรกคุณก็จะเห็นตึกร้างบ้านช่องไปเยอะหน่อยในขณะที่ถ้าคุณเดินทางมา30 40กิโลเมตรถัดมา100กิโลเมตรแรกเนี่ยคุณก็จะเห็นทุ่งนาเห็นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะพอคุณขึ้น 2-300 กิโลเมตรถัดมาคุณเห็นภูเขาเห็นป่าไม้อะไรเงี้ยมากขึ้นสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมแน่แต่เส้นทางเนี่ยคุณต้องมาตามถนนเส้นเนี้ยเหมือนเดิม เจ้าค่ะ ซึ่งไอ้สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราอย่าไปแบบตามมันไงอย่าไปเพลินในมันไงแล้วถามว่าที่ว่าคุณผ่านมาจากเรื่องของกามอาหารดนตรีมาจนถึงความสุขในสมาธิได้ก็คุณก็เห็นสิ่งพวกนั้นน่ะด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ถูกไหมเราถึงละมันได้มาเนี่ย เจ้าค่ะ ก็เราถึงละมันมาได้เพราะเราเห็นสิ่งนั้นเช่นดนตรีอาหารเนี่ยไม่เที่ยงไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ ผ่านมาอีก ค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าสมาธิไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่สติไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เราพูดไม่ได้เราไม่ควรพูดอย่างนั้น ใช่ค่ะ เข้าใจไหมแต่มันไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยง ใช่ค่ะ มันเราที่เราจะต้องเห็นคือบางทีพระอาจารย์อาจจะกำหนดบทเพียรชนะไม่ถูกนะคุณใจคือเพราะว่าพระมหาไพบูลย์ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนาะแต่หมายความว่าต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าถ้าเราละเอียดลงไปปุ๊บเราก็จะเห็นจิตของเราแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงแทนที่จะเห็นว่าสติหรือสมาธิมันไม่เที่ยง ค ือมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะแต่ว่าเราต้องทำให้มันมีได้มากๆเพื่อที่เราจะได้เห็นเจ้าจิตของเราเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงได ้ การปรุงแต่งของจิตต่างๆมันก็จะค่อยระงับลงอยู่แล้วตั้งแต่ผ่านมามาจนกระทั่งเราเห็นจิตมาแล้วมันอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อย ๆ ตรงนี้คือท่านผู้ถามเนี่ยเห็นจิตตัวเองแล้วว่ามีอารมณ์แบบนี้มีอารมณ์แบบนี้ความคิดนั้นไม่ใช่จิตนะพอเราวางความคิดเรื่องราวต่างๆปุ๊บอ๋อจิตนี้เป็นอย่างนี้ความคิดเป็นอย่างนี้เราแยกแยะได้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือถือว่าดีมากๆแล้วใช่ป่ ะ แล้วจิตเอ๊ะบางทีก็เป็นอย่างนั้นบางทีก็เป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงเราเห็นตรงข้อนี้เราจะวางเอ๊ะงั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นตัวเราของเราต้องมีขั้นตอนนี้ด้วยนะพอเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆแล้วเราก็จะมีคือเราจะสรุปได้เราจะดีไรฟ์ได้เราจะคอนคลูดได้เราจะให้เกิดความญาณเอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะญาณเข้าใจว่าเอ้ยสิ่งนี้มันไม่เที่ยงแล้วเราจะเอาเป็นตัวเราของเราได้เหรอมันจะไม่มีสาระในสิ่งที่ไม่เที่ยงอย่างนั้นหรอไม่นะเอาใหม่ดิเดี๋ยวลองทดลองดูทีนึงอ่ะคุณก็ไปมีปัญหาอีกแล้วคุณก็มาดูอีกทีนึงเอ๊ะเราบ่อยๆไงบ่อยๆ เจ้าค่ะ คุณจะได้ข้อสรุปว่าเอ๊ะสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่เอ๊ะมันไม่น่าจะเอามาเป็นตัวเราของเรานะ เจ้าค่ะ ปัญญาตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เหมือนกับที่เกิดขึ้นได้ในดนตรีอาหารเสื้อผ้าสิ่งของนั่นนี่สถานะชื่อเสียงเอาคุณก็ค่อยๆวางมาแล้วค่อยๆวางมาแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละทางเดียวกันเดิมแต่มาเพ่งดูในวิญญาณการรับรู้จิตตัวที่ไปมีสภาวะสังสมก็จะแบบความละเอียดก็มีมากขึ้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแน่แต่เส้นทางเดิ ม เส้นทางเดิมโอเค ก็คือยึดมรรคแปดนี่แหละปฏิบัติไปตามนี้แหละแล้วก็พยายามเหมือนกับมองเห็นให้ได้ว่ามันไม่เที่ยงนั้นจะแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดให้เห็นจริงๆเราก็จะสามารถละถึงนั้นได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ถูกต้องเป็นไปตามลำดับอย่างนี ้เจ้าค่ะ ก็คือมันก็อาศัยการฝึกฝนเนี่ยอาศัยการฝึกฝนไม่ยากเกินความสามารถอ่ะคุณใจ เจ้าค่ะ คือมันไม่ง่ายอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถ เจ้าค่ะ แล้วถ้าเราใส่ความพยายามความสามารถลงไปเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มค่าในการความเพียรที่เราทำอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับว่าคุณใช้ความเพียรในไปในการทำงานในการหาชื่อเสียงแล้วคุณได้มันมาใช่ป่ะ อืมเจ้าค่ะ สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันมีปัญหาตามมันมาด้วยแต่ในขณะที่คุณใส่กำลังคุณใส่ความเพียรไปในการที่ให้มาตามมรรคแปดแล้วโหถึงนิพพานเนี่ยโอ้มันคุณค่ามันมากแล้ว คุ้มเกินคุ้ม คุ้มเพราะว่าโทษที่มันมาด้วยเนี่ยมันน้อยไม่มีมันกำจัดโทษนั้นไปได ้ คุ้มค่ากว่ากัน เจ้าค่ะ คือมันไม่ง่ายแน่เนาะแล้วก็ไม่ยากเกินความสามารถแล้วคุ้มค่ามันจึงน่าลองน่าทดลองคือก็จะเรียกว่าเป็น AI ฮิปาซิโกนะมาสิมาลองทดลองดูมันคุ้มค่ากว่ากันนั่นเอง เชิญให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็จะรับรู้ได้ด้วยตัวเองถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เชิญผ่าน เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้พอเราคุยกันมาถึงเรื่องของการทำจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าเราลองมาคุยถึงการที่เราจะสามารถฝึกจิตของเราเจ้าค่ะให้เข้มแข็งและก็ยอมรับสภาพอย่างตอนเนี้ยที่เรามีการก็เรียกว่าเป็นอุบัติการณ์ของโลกจริงๆเรื่องของการที่โรคระบาดโควิด-19เนี่ยเจ้าค่ะมันเป็นไปทั่วโลกเลยเศรษฐกิจพังไปทั้งทุกประเทศทั่วโลกทุกคนลำบากเหมือนกันหมดเลยอันนี้เนี่ยเราจะทำจิตใจยังไงให้มันลุกขึ้นมาสู้ได้อีกทีหนึ่งในระหว่างที่ วัคซีนก็กำลังมาแล้วแหละเป็นส่วนหนึ่งแต่เราจะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ให้กำลังใจบรรดาญาติโยมสักนิดหนึ่งว่าเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในข้อที่ว่าสถานการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเนาะอันนี้คือเหมือนกับว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วเราไม่ได้อยู่ที่สำนักไม่ได้อยู่ที่ห้องปฏิบัติห้องพระอย่างนี้แต่มันอยู่ที่ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงในชีวิตประจำวันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่เหมือนอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่วัดเนาะอยู่ที่บ้านก็จะไม่เหมือนอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดก็ไม่เหมือนกับอยู่ในชีวิตประจำวันต่างกันในความแตกต่างกันเนี่ยเราก็จึงต้องประคับประคองสติให้มันได้เหมือนกันถ้าเราบอกว่าโอ้ยโรคภัยไข้เจ็บมากหนีไปบวชคือมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็ยังมีอยู่ดีย ังตามไปที่วัดได้นะจ๊ะ พระก็พระบางรูปก็ติดโควิดก็มีจากข่าวใช่ไหม จ้ะค่ะ มันก็มีอยู่ดีทุกคนก็โดนเหมือนกันหมดโดนเหมือนกันหมดแต่ประเด็นคือว่าพอเรามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเราเผลอสติเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะวุ่นวายไปตามสิ่งนั้นทันทีแล้วก็ที่สำคัญนะคือไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรหรือว่าจะหนีมันไปโอเคนะซึ่งหนีหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันโดนด้วยกันหมดโอเคเช่นสมมติว่าบางทีทำมาหากินยากลำบากในเซกเตอร์นี้ในเศรษฐกิจนี้หรือว่าในอาชีพนี้คุณก็อาจจะหนีไปอาชีพอื่นโอเคป่ะแต่พอมาถึงความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันหนีไม่ได้แก่ด้วยไม่ใช่เจ็บอย่างเดียวโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ต้องพูดถึงโรคโควิดอ่ะบางทีโรคมะเร็งคุณบอกฉันไม่เป็นหรอกโรคมะเร็งคุณอาจจะเป็นโรคไข้หวัดฉันไม่เป็นหรอกโรคไข้หวัดคุณอาจจะเป็นโรคกระเพาะคุณอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นโรคเนี่ยยังไงก็เป็นไม่โรคใดก็โรคหนึ่งจนกระทั่งโรคชราความตายความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วสามอย่างนี ้ แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแค่เฉพาะโควิดคือโรคทุกอย่างแล้วก็บางคนอาจจะไม่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่เป็นโรคอะไรกูยังไม่ต้องแก่ต้องตายโอเคนะ โอเค ประเด็นโฟกัสของเราเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้แทนที่ว่าจะอยู่เฉพาะโรคเพราะว่าถ้าอย่างโจทย์ที่คุณตั้งใจยกมาเนี่ยถ้าเราเฉพาะโรคจะเฉพาะเศรษฐกิจจะเอาเฉพาะเรื่องสังคมเฉพาะเรื่องฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มันก็ยังมีอื่นๆอีกเข้าใจไห ม พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมองแบบมองมุมกว้างแล้วก็เจาะลงมาในจุดเล็กที่ว่าทุกคนก็โดนด้วยเนี่ยจึงเป็นอาการลิโกว่าความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองในความแก่ความเจ็บความตายพอความแก่ความเจ็บความตายมาแล้วเราจะทำยังไงให้เราอยู่ผาสุกได ้ เพราะเราอยู่กับมันแล้วตอนนี้ต่อให้โควิด29ที่มันยังไม่มาโอเคนะมันยังไม่มามันต้องรอปี2029ก่อนอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมาแต่ว่าถ้ามันมาเราก็ยังอยู่ผาสุกได้แล้วตอนนี้เราไม่ต้องรอมันมาตอนนี้เรามีโควิด19หรือโรคอื่นๆเราอยู่กับมันเนี่ยเรามีความผาสุกได้ไหม อะไรที่เราจะต้องรู้ที่เมื่อเรารู้แล้วเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายเราจะยังอยู่ผาสุกได้ภายในอนาคต5ประการไม่ใช่แค่ความแก่ความเจ็บความตายยังเข้ายากหมากแพ้อาหารยากยังสงแต่กันมันจะเป็นเหตุให้การอยู่เนี่ยมันอยู่ยากทุกวันนี้โลกก็อยู่ยากกันมากขึ้นถูกหลอกถูกอะไรกันต่างๆเนาะเราจะทำความเข้าใจเนี้ยเราต้อง1โอเคเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดา โอเค เกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะโควิดใครๆก็เป็นได้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาที่ว่าไม่เป็นอย่างเดียวเข้าใจมั้ยอาจารย์ที่ว่าฉันต้องไม่เป็นโรคฉันต้องไม่ติดโรคไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันติดกันได้ทุกคนมันไปกันได้ทุกคนนะความแก่ความเจ็บความตายข้อที่หนึ่งในคำนี้ท่านพูดว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาโอเคต้องยอมรับมันว่ามันเป็นธรรมดาโอเคแต่มาอีกว่าสิ่งที่มีความเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเนี่ยนี่คือเรายอมรับมันละปุ๊บพอเรายอมรับปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือเราจะไม่กลัวมันในลักษณะที่ว่ากลัวแบบเป็นแบบอกุศลเราจะไม่กลัวมันในลักษณะที่เป็นอกุศลแต่พอเราเข้าใจยอมรับมันเสร็จปุ๊บข้อที่สองปุ๊บเราจะไม่กลัวมันใช่ไหมเราจะสามารถมาทำความเข้าใจกับมันได ้โอเค นะหนึ่งยอมรับมันใช่ไหมสองทำความเข้าใจกับมันก่อนยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้นะมันมีได้ใครก็เป็นได้ส สองทำความเข้าใจกับมันว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็เกิดขึ้นได้นะเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะมีอะไรเป็นเหตุโรคภัยแค่เจ็บมีอะไรเป็นเหตุความตายมีอะไรเป็นเหตุความแก่มีอะไรเป็นเหตุทำความเข้าใจมันในการที่จะทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำความเข้าใจในลักษณะที่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรืออยากให้เป็นอย่างนี้แต่ทำความเข้าใจตามความจริงของมันจริง ๆ ทำความเข้าใจตามความจริงของมันจริงๆว่าความจริงมันจริงๆที่ประเด็นที่พระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจก็คือมันมีเหตุเกิดมาจากอะไรตัวมันเป็นยังไงความดับของมันเป็นอย่างไรรสอร่อยของมันเป็นยังไงโทษของมันเป็นยังไง5อย่างตัวมันเองเหตุเกิดความดับรสอร่อยและโทษของมันโอเคครับแค่นี้พอ5อย่าง เจ้าค่ะ ทั้งความแก่ความเจ็บความตายโรคภัยแค่เจ็บอ้าวโควิดเกิดจากได้ไงอ๋อก็มันมีเชื้อเชื้อโควิดเชื้อของมันเป็นอะไรเป็นไอเดีเนอะไรก็แล้วแต่ตัวมันเป็นยังไงก็ว่าไปความดับของมันเป็นยังไงคือความดับไม่เหลือของเชื้อใช่ป่ะข้อดีของมันมีไหมมีไหมข้อดีของโควิดหรือข้อดีของเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะ ไม่ค่อยมีนะเจ้าค่ะแต่จะทำให้คนตระหนักได้ถ้าเรามองในแง่นี้นะเจ้าค่ะว่าให้คนตระหนักรู้ว่าโอ้ชีวิตมันเป็นแบบนี้นะต้องพึงแบบเหมือนกับแค่ด้านเศรษฐกิจนี่ก็คือเราจะต้องเตรียมตัวแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราจะต้องประหยัดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะต้องพอเพียงต้องอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้คือคิดในแง่บวกได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะ ต้องมีต้องมีเราต้องเห็น เจ้าค่ะ คือถ้าเราเห็นปุ๊บเราแซวว่าเราเข้าใจถ้าไม่เห็นแซวว่าคุณไม่เข้าใจในข้อหัวที่สองที่ว่าทำความเข้าใจโทษของมันมีไหมมีเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงว่าเกณฑ์นะท่านจึงพูดถึงว่าตัวมันเป็นยังไงใช่ไหมเหตุเกิดนี่ก็คือมีผัสสะเลยเป็นแดนเกิดความดับคือเมื่อดับผัสสะนั่นแหละข้อดีก็คือว่าตัวมันอาจจะทำให้เกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขซึ่งบางคนที่เราไม่ชอบเขาติดตรงนี้แล้วเขาตายโอ้ยตลกร้ายมากๆแต่ว่ามีก็แอบพอใจนิดหนึ่ง แอบสะใจ ซึ่งอันนี้เป็นรสอร่อยของมันโทษของมันมีไหมโอ้ยแต่ตัวเราติดเองเราก็ตายละมันก็จะทำให้เกิดทุกขเวทนาได้ก็มี อ ันนี้คือทำความเข้าใจมันในประการที่สอง เจ้าค่ะ ทีนี้ทำมาประการที่สามคือว่าพอคุณยอมรับมันพอคุณทำความเข้าใจมันแล้วเราจะจัดการคือจะแบบจะอยู่กับมันยังไง โอเคเจ้าค่ะตรงนี้แหละจะเจ้าค่ะสำคัญมากๆ ตรงนี้แหละก็จริงๆแล้วท่านมี6ข้อที่ว่า1 2 3 4 5นี่นะมีข้อที่6ก็คือว่าอุบายในการที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าสิ่งนี ้ นั่นก็คือมรรค 8พระอาจารย์แยกออกมาเป็นประการที่3เพราะว่าตรงจุดนี้แหละจะทำให้เราอยู่กับมันได้เราอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายด้วยมรรค 8เราอยู่กับโรคโควิด19โควิด29ด้วยมรรค 8หรืออยู่กับเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีด้วยมรรค 8เราอยู่กับคนที่เราชอบอยู่กับคนที่เราไม่ชอบด้วยมรรค 8โอเคนะมรรค 8นี่คือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วได้เต็มๆว่าอริยมรรคมีองค์8ดิฉันสั้นว่ามรรค 8โอเคนะคุณอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันจะทำให้ถึงความดับของมันได้ยังไงก็เพราะว่าพอเราอยู่ด้วยมรรค 8ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นและจะทำให้เกิดการยอมรับสิ่งนั้นได ้ ว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาแล้วเราก็จะเข้าใจข้อดีข้อเสียรสอร่อยโทษให้เกิดของมันด้วยมรรค 8นี้เพราะฉะนั้นมรรค 8นี่จึงเป็นกระบวนการระเบียบพิธีการในการปฏิบัติที่เราทำอยู่ทุกวันเพื่อให้ว่าเราเข้าใจสถานการณ์อยู่กับมันได ้เจ้าค่ะ อยู่กับมันได้บางคนก็จะบอกว่าอยู่ได้ด้วยการล้างมืออยู่ได้ด้วยการสวมหน้ากากบางคนสวมหน้ากากบางคนล้างมือก็ติดโรคได้โอเคป่ะ เจ ้ าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าจิตใจคุณมีมรรค 8เนี่ยคุณติดโรคหรือคุณจะรอดหรือคุณจะตายความตายนั้นก็ไม่สูญเปล่าไงความรอดนั้นก็ไม่เปล่าประโยชน์คำว่าข้อตายไม่สูญเปล่าหมายความว่าคุณตายด้วยสติคุณตายด้วยสัมปชัญญะคุณตายด้วยสมาธิมันตายดีมันตายดีคือความตายยังไงก็ไม่ดีนะเพราะมีโทษใช่ไหมเราก็จะจากกันแต่ว่าถ้าตายแบบมีสติสมาธินี่มันตายดีดีเปรียบเทียบกับว่าตายเผลอสติตายโกรธตายแบบไม่พอใจ โอเค ใช่ค่ะ แต่ถ้า ไป อยู ่ดีแน ่ใช่ทีนี้ถ้าอยู่แล้วอยู่ในลักษณะที่ว่าเผลอสติเผลอสมาธิแบบโกรธด่าคนนั้นนี่อยู่เนี่ยช่วงเวลาที่อยู่แล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ดีใช่ป่ะไม่ดีเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับถ้าคุณอยู่แล้วคุณแบบมีสติคุณมีความเมตตาคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีศีลไอ้อยู่ด้วยแบบเนี้ยมันดี เจ้าค ่ ะ ต่อให้ ม ีโควิด กว่ากันเยอะ ต่อให้ไม่มีโควิดต่อให้แก่แล้วต่อให้ยังหนุ่มอยู่อยู่แบบเนี้ยมันดีไงเข้าใจมั้ยเ จ้าค่ะ ดีกว่าที่ว่าหนุ่มๆแล้วอยู่แบบไม่มีมรรคแปด เรา จะแบบเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราจะไม่มีปัญหาเลยจะมีความผาสุกได้มีความผาสุกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากเลยคุณใจศีลสมาธิปัญญาสอนมากๆเลยศีลสมาธิปัญญาหลักการมันมีแค่นี้เองศีลสมาธิปัญญาไตรลักษณ์หมายถึงว่าไตรสิกขาสามข้อไตรสิกขาสามข้อก็จะทำให้การอยู่ของเราเนี่ยก็เรื่องอยู่เป็นด้วยเครื่องอยู่คือมรรคแปดถ้าเราจะเอาตัวรอดคือเราจะรอดได้โอเคนะแต่ถ้าเราจะรอดแล้วเราก็ต้องกดหัวคนอื่นต้องคิดไม่ดีกับเขาต้องคอยฉกฉวยโอกาสอันนี้คืออยู่ไม่เป็นอยู่แบบนั้นเนี่ยก็แบบไม่ดีเปรียบเทียบกับว่าอยู่แล้วแบบมีความอื้อฟื้อเผื่อแผ่สู้ตายแล้วมีความอื้อฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็จิตใจมีสติสมาธิตายนั่นยังดีกว่า ใช่ค่ะ ในโลกเราก็จะดีได้ไงจะดีได้ ใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้มันตอบโจทย์แบบ universal ทุกอย่างเลยไง ใช่ค่ะ ทุกอย่างเพราะความดีอยู่ที่จิตใจของเราเราสัมผัสกับอะไรความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละคืออยู่ได้อยู่เป็นแล้ว ใช่ค่ะ ดีแน่ ใช่ค่ะ ใช่ไหม คืออยู่อย่างมีกำลังใจเข้มแข็ง ใช่ และแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเข้ามารุมร้อมเนี่ยถ้าเรารู้จักเดินทางไปตามมรรคแปดอริยมรรคในองค์แปดเนี่ยอยู่ในชีวิตจิตใจเราเสมอในความคิดเสมอเนี่ยเราก็จะสามารถผจญกับอะไรก็ได้ที่ผ่านเข้ามาโดยเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตามเนื้อแท้ของมันทำให้เราไม่ทุกข์ใจไม่วุ่นวายตีอกชกตัวไปอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ใช่เขาเรียกว่าเป็นความอยู่อย่างผาสุกได้ท่านว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ อยู่ผาสุกได ้เจ้าค่ะ อยู่ผาสุกได ้เจ้าค่ะ นี่จะดีมากๆเลย สาธุเจ้าค่ะเรามีเวลาเหลืออีกนิดนึงสัก2นาที3นาทีโยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องคำว่าเวรกรรมเนี่ยนะคะมันจะติดกันเวรกรรม เวรกรรม ที่จริงแล้ว2 อย่างเนี่ยกรรมคือการกระทำแต่เวรเนี่ยเจ้าค่ะกับการกระทำที่เราทำไปนั้นเนี่ยมันมักจะผูกหากันเสมอดังนั้นอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าอธิบายคำ2คำนี้แล้วก็ให้แง่คิดต่อบรรดาท่านผู้ฟังและผู้ศาสนิกชนในเรื่องของเวรกรรมสักนิดนึงเจ้าค่ะเผื่อว่าจะมีกำลังใจดีขึ้นประพฤติตนดีขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำว่าเวรกรรมนี่ก็เป็นคำอุทานด้วยนะคุณใจเป็นใจว่าเกิดอะไรไม่ดีโอ้ยเวรกรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคือมักจะหมายถึงคือกรรมในคนไทยจะมาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นความหมายไม่ดีเป็นความไม่ในทางเชิงลบแต่จริงๆแล้วคำว่ากรรมเนี่ยก็คือเป็นความหมายกลางๆหมายถึงการกระทำ เจ้าค่ะ แต่เวรนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ดี เจ้าค่ะ เวรเนี่ยเป็นข้อไม่ดีหมายถึงการผูกเวรหมายถึงสิ่งที่เนื่องกันมาสิ่งที่แบบล็อกกันไว้เกี่ยวกันเอาไว ้เจ้าค่ะ อะไรที่มันล็อกมันเกี่ยวกันเอาไว้เนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วมันจะหนืดมันจะเหนียวเป็นลักษณะที่เดียวกันกับตัณหาคือสมุทัย เจ้าค่ะ ก็จะทำให้เกิดการผลมีเหตุก็มีผลมีเหตุก็มีผลก็เกี่ยวกันไปเรื่อยเกี่ยวกันไปเรื่อย เจ้าค่ะ นี่พอมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลแล้วบางทีมันก็มีสุขมีทุกข์ปนมาอยู่เสม อ บางทีเราจะบอกว่าฉันสร้างเหตุอย่างดีแล้วทำไมผลออกมาเป็นไม่ดีมันได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละโลกเราเป็นอย่างนี ้ ต่อให้คุณสร้างเหตุยังไงก็ตามความเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปเนื่องจากเหตุบางอย่างเราลืมไปเผลอไปหรือไม่ได้นึกถึงมันก็จะไม่เกิดผลไม่ได้อย่างที่คาดเอาไว้มันคือเรียกว่าเป็นความไม่เที่ยง เจ้าค่ะ มีความไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาโอเคนะ เจ ้ าค่ะ ถ้าเราจะหวังว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิจากสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราจะหวังอย่างนั้นไม่ได้มันต้องอย่างนี้สิในสิ่งที่เป็นอนัตตาที่มันไม่ใช่ตัวมันเองเนี่ยเราจะหวังอย่างนั้นไม่ได้ เจ้าค ่ ะ ตรงนี้แหละคือจะเป็นเวรยังไงกรรมยังไงเพราะว่ากรรมหรือเวรเนี่ยหมายถึงเหตุและผล เหตุผลที่มันเกี่ยวเนื่องกันมาก ถ้ าเราบอกว่าเราจะตัดกรรมตัดเวรปฏิปทาให้ถึงการตัดเหตุผลเหนือเหตุเหนือผลไงคุณได้ใจนะว่าต่อให้มันมีเหตุยังไงฉันก็จะเอาอย่างเงี้ยต่อให้มันจะมีผลยังไงฉันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไอ้ความที่ว่าคุณจะเป็นอย่างนี้ได้อะโดยที่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุผลน่ะคือเหนือเหตุเหนือผลเรากำลังพูดถึงแต ่ เหนือเหตุเหนือผลนั่นคือนิพพานไงนิพพานเนี่ยไม่มีคือเหนือเหตุเหนือผลเหนือโลกไปแล้วเหนือโลกไปแล้วเราจะให้เข้าถึงจุดที่ว่าอย่างเงี้ยคือตัดกรรมตัดเวรคือมรรคแปดนับมรรคแปดเนี่ยจึงเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงการสิ้นไปแห่งกรรมมรรคแปดเนี่ยนะท่านเรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมกรรมของเราเนี่ยจะสิ้นไปได้ถ้ากรรมเราสิ้นไปได้เวรมันผูกไม่ได้แล้ว ค่ะ เวรอยู่ได้เนี่ยเพราะมีกรรมโอเคนะมันผูกก ับ เรื่องการกระทำเวรเพราะนั้นเราจะให้เวรกรรมสิ้นไปบางคนจะคิดว่าแค่สั้นแต่ทำความดีต้องมีสุขเวทนาอย่างเดียวสุขเวทนานั่นก็ยังเป็นเวรกรร ม ทุกเวทนานี่เป็นเวรกรรมอยู่แล้วนะสุขเวทนานั่นแหละก็โปรดเข้าใจด้วยว่ามันก็คือเวรกรรมเหมือนกันเพราะในสุขนั้นมีทุกแฝงอยู่จะให้เหนือเวรเหนือกรรมตัดเวรตัดกรรมได้ปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วพอถึงนิพพานนั่นแหละคือจุดที่ว่าสิ้นเวรสิ้นกรรม คือ สมมติว่าถ้าเราคิดว่าฉันหมดเวรหมดกรรมกับไอ้หมอนี่แล้วน ะ มันไม่หมดจริงหรอกไม่หมดจริงหรอกเป็นแค่แบบลวงตาไว้เฉยหลอกเราไว้เฉยเพราะอยู่ในสังสารวัฏยังไงมันก็ต้องมีจุดที่กระทบกันต้องมีผัสสะต้องมีเหตุต้องมีผลต้องมีความเกี่ยวเนื่องแต่พอเราออกนอกระบบสมมติวิมุตติแล้วเราก็ไปนิพพานเนี่ยอันนั้นแหละถึงจะตัดเวรตัดกรรมกันได้จริงๆสิ้นเวรสิ้นกรรมกันจริงๆเหนือเวรเหนือกรรมกันจริงๆเนี่ยนะ เจ้าค่ะ โอเค คือแบบจบจริงๆแบบดับเย็นไปเลยถูกไหมเจ้าค่ะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มาผูกเวรผูกกรรมกันอีกถูกไหมเจ้าค่ะ นิพพานนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตาที่จะมาพูดคุยจากกระฉาตอบปัญหาธรรมะหลายๆประเด็นที่คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันไม่มากก็น้อยแล้วก็คงจะไปปรับใช้กับตัวเราทำให้ตัวเราเดินอยู่ในทางมรรคแปดแล้วก็มีจิตใจที่จะหาสุขอยู่ได้แม้ว่าจะมีผัสสะหรือมีโรคร้ายมีอะไรต่างๆเข้ามากลุ้มรุมตัวเราก็ตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำกันมาแล้วนะคะค่ะก็เป็นเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่กับตอบปัญหาธรรมะในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมพานเยี่ยมพาน สาธุเจ้าค่ะ